eta aztian behin olan zerbat biru irutxoak izan pixka parra itxeko. Ezken ikustu du ja jendiri parrit ere aztu digula. Eti gaude arpegi zeri jokin txegi, eh? Eta parrit entzuten nien, pentsatu guke parrit entzugula, eh? Martin Killoren txokoa. Bueno, Martin, mentzat jugula. Bai. Kaixo, guardion. Esan berriazu berriz? Venga, guardion, bai. Guardion. Historian lehenengo aldiz, aurrez aurre. Aurrez aurre, hoi da. Eta ez, albo-salbo. Hoi da. Hoi da. Zer bueno, hemen, bueno, sustatzen deu posturak aldatzia eta hola. Mm-hmm. Beste gauza batzutan ere aldatu beharko litzateke, bai. Beskate, eh? Eta hola, Bueno, esango dugu urtzi telefonoan beste aldean dugula, ez? Dugula biali. Bai. Kaixo urtzi? Kaixo, kaixo, meno. Kaixo. Bai, hemen egon eiz denbora pixkatean. Bai, vale. Asko eskertuko dugu. bueno, Martin, ez dakit bakizun zein harrapatu duen elefante batek? Buf, ez dakit askotan gerratu zaidan, baina itzi gabe gelitu naiz. Carlos Sobera. Baina, benetan nahi zeate? Niko izian irakurri eta esan dara, Martin. Carlos Sobera elefante batek harrapatu dula. Bai, bai, bai. Tanzanian. Ez dakit, baina bai. Non bai, kaso itxeajun, elefante izutu da, eta... Bueno, pues, holako kontuak. Claro, galetuko zion, kire ser millonario, eta bestiak ez ulertu ez, eta euskal bat zepasazan. Erregia, gizu, zelotura. Bueno, bueno. Ikertuko dugu hori, ere. Ikertuko dugu, ikertuko dugu. Bai, gure ikerketan pazordea, jarriko dugu. Hoi da. Ba, hola, xe. Bueno, gure esaldi, ja, Martin. Bai, ze esaldi. Ba, ezagilen Amaia Salamanca izan dula... Aurrez aurre, edo albo, bai, albo, eta edo... esaldi bat esan omen du, ezta? Bai. Ha? Ta, entzunteko modun gaude, mirari? Bai. Ea ba. Ea ba. Ondo pasau, gutxi gastau, eta hueta, kon bai. Bueno. berriz jarriko dugu? Bai, jarri berriz. Jarri berriz. Ez, oi ez. Baina, baina, mesedez, mirari, ze humore klase dau. bai, joa, bai, joa. Ondo pasau, gutxi gastau, eta hueta, kon bai. Oso ondo. Oso ondo. Urtzi, galdera bat. Bai. Amaia Salamanca da, ez? Bai. Honen abizena ez dugu euskaldun du behar, o? Amaia Astigarraga edo, jarri? Bueno, bai, eh? Bueno. Bira, urtzi, gauza bat. Badakizu, Martin Killoren txokoan, denboraldi honetan nobedade bat daukagula, eta nobedadea da, publikoa daukagula. Bai. Nik uste dut, gaur ona ekarri dugun publikoa zure oso gustoko izango dala. Jarri ezakegu publikoa, ber, ze esaten duen, ber, publikoa, ze modu, gau, ber? Bai, bueno, derbia edo alako zerbait dago. Bai. Eta hauek ba ja animatzen hasita daude ja. Berotzen ari dela. Hoi da, hoi da, hoi da. No, isiltzeko eskatuko jaio. Bai, bai, isiltu pesat, mesedez, bai. Kontuz kontero jaien. Isiltu esanta, tak, isiltu jendea. Por cierto, Martín, badakizu zein egin ehundu nintzen lehengo ostiralen, o ez, larun baten, hau, mirarik, ez dakit. Ehundu nintzen, beitu, Carlos Urquijo, bai zein da? Bai, bakitzen dan, bai. Bai. Gero José Ignacio Per, bakitzu bai, zen dan, bai. Uh-huh. Gero Borja Semper, bakitzen dan. Uh-huh. Bai. Ignacio Oyarzabal. Bai. Eta, eso dicho, eta guest star bat falta da. Zein? Arantza Quiroga. Eta hori danaz, Oiartzunen ezkerra bertzalaren birfundazio bat egiteko hola edo? Igual, ez dara. Baina, West Star, Arantza Quiroga. Ja, ja. Ez batorra. Aizu, urtzi, apur bat aurreratzea erren, eta ja hortzauden ez, igual zuak ingo ez du. Kontua da, aste hontan, aurreko saioarekin zerikusia daukan, mezu bat jaso dudala mobilean. Eta egile esateko, bai, nire mobil pertsonalean. Aha. Ahotxe ezaguna egitez nahit? A ber, baina ez dakit zehazki zein dan. Ea zu kasmatzea zuen zein dan. A ber. Egon non? Martin, zer moduz, enik ondondo. Zergatik ez didazu deitzen. Zurekin oso, ondo pasatzen diuti. Bueno, gero arten eskerrik asko, agur. Urtzi. Bai. Ez da unaita zeita hotxa, zuko aldakit zein dan? Bankiako erantzun gailua. Ah! Hor dun fan bat daukat! Tan nahi dut eitzia! Jesus, Jesus! Bueno, bueno, bueno! Ze interesantea, ezo, bera! Oize, mugikorrian... Bai, bai, bai, bai! Erantzun gailua. Bai, bai, bai, erantzun gailua automatikoan utzi dit, mezua da. Ditu inberko dugu, ez da, get? Neska interesgarri ematu du, ez da? Ditu, ditu. Bai, hauskeran eta badokazte mejoratu, baina, bueno. Bueno, bai, bai. Bueno, apur bat aurreratzen arren, menua iragarriko dizuet. Ederki? Venga. Venga, zizkamizkatan ikusiko dugu nola doan Xabi Alonso euskaldundu dezagun kanpaina. Ah, gero izango dugu Katxonderztango albiste emankizuna eta Alabamara joango gara Katxonderztango seme kutxunak izendatzera. Hemen batek egia esateko Katxonderztango seme kutxun edo Alaba kutxun izendatzerena nik ja hemendik aurra mirariren esku utziko, ez? Ze ba. Bai, bai, bai. Hau, honek nominatzen ditunak beti ateratzen dira. Eta zein nominatuzun ba? Alabamatik datu zen batzu. Alabamako... Bai, bai, bai. Hogeita bat garren mendeko Pantxoa eta Pello. Lehenengo platereako, hauteskunde zirimola hontan sartuta gaudenez, alderdi txiki baina haundi izan liteken bati tartea ingo diogu. Euskal Herriko alderdi fatxari egingo diogu, bueno, edo alderdi horren eledunari ingo diogu elkarrizketa. Txekurlogian aditu dena. Hoixe bai. Bigarren platererako, fatxometroa, nola ez? Eta postrerako, telefono dei bat hauteskunde kanpainarekin lotuta baita. Ah, bai, badakizin da. Eta badakizu orduan? Bai, bueno, ez dakit, mirari zuk entzun dezun, baina osona da, eh? Ez. Ez, ba, osona da, osona. Bueno, urtzi, ordaintzen dunak, tartean merezi dunez, entzungo dugu gure babeslearen iragarkia, eta gero Xabi Alonso euskaldundu dezagun kanpainarekin sartuko gea. Espainia esnearekin goazeraz. Bera. Ez duzu inoiz probatu Espainia esnea? Ah, ostras! Esa es la leche que mamamos, sí! Espainia! Mariano Rajoyk goizero hartzen duen esnea. Esa es la leche que tenemos! Esa es la leche que tenemos! Espainia! Juan Carlos Borboikoak bere istripuetatik suspertzeko hartzen duen esnea. Esa es la leche que tenemos! Esa es la leche que tenemos! Espainia! Julio Iglesiasen aitaren espermatozoideak berriz ere martxan jarri zituen esnea. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. España, Astigarragatik hasi eta El Ferrol del Caudillora iristen den esnea. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. España, Malaletxean jartzeko energia ematen dizun esnea. España. Franco berpiztuko balitz, España esnea erango luke. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Laster, zure herrian. Esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Martín, zizkamizkak. Bueno, ba, hasi beharko dugu. Hasi beharko dugu. Kontatuko dizuet, ipuin bat. Bota. Venga. Bazen behin tipo jator bat Xabi Alonso izena zuena. Baina, zoritxarrez, telebistako kideek Xabi Alonso deitzen zioten. Halako batean, superheroi bat atera zen. Martin Kitxo izenekoa. Superheroi fabrika batekoa, Oiartzun irratikoa hain zuzen ere. Eta, Xabi Alonso euskaldundu dezagun kanpaina jarri zuen abian. Eta orduan, joan den saioan, Telebizio Espainolera deitu zuen Xabi Alonso euskalduntzeko asmoz. Jarriko dugu deia mesedez. Bai. Bai, kaixo. Kaixo. Eguardion. Eguardion. Hau, Telebizio Espainola da, ezta? Bai, bai. Ah, bale, ondo deitu dut orduan. Askotan, ematen dituzue Real Madriden partiduak eta Espainiaren partiduak eta hola. Eski, askotan esaten dute Xabi Alonso. Xabi Alonso, Xabi Alonso, jota, ja, jendea txisteak eta da nahi den nahi da, Xabi Alonso. Katalan nahi zengo balitu esala. Ja, hori, hori da. Eta da, Xabi Alonso, claro, hori, bueno, zuk badak izuta. Bai, ni ezagut ditut, milak aldiz esan diet, baina ez dakit, Bartzonalako jokalariaren... Claro, Xabi Hernandez horrekin nazten dira, ez da? Bai, hori da, baina ni askotan esaten diet, askotan, eh? Ez partidutan bakarri, bai, zekita, ez da, tele diretan eta Xabi eta Xabi Alonso eta Xabi Alonso eta askotan esaten diet, ez da, Xabi, Xabi. Kexak edo, bueno, edo galdera, edo lako gauzak, posible da bialtzea e-mail bitartez. Ez dakadana da hemen elbidea, baina segurazki interneten... Ah, bueno, interneten bilatuko eta... Interneten vale. Segurazki izango, ez dut, ez internet bitartez segurazki ah, vale, vale. Posible ez duela keja bera bidali. Bueno, eta interneten aurkitu altzen nun? Interneten aurkitu nun? Martin Kitxo superheroiak aurkitu zuen, eta honako mezu hau bidali zuen Televisión Españolako... defensor horri. Real Madrileko eta Espainiako selekzioko jokalariak Xabi Alonso izena du, eta ez da ahoskatzen Xabi Alonso. Handik gutxira, erantzun esperpentiko hau jasozun Martin Kitxo superheroiak. En esta oficina no hay ningún euskara parlante. Hemen, parentesi bat ingo deuta. Zeu aldakizu euskara parlante zer dan? Ezagit, parlamento ondoan euskaldunen batola. Bai, hoi izango da. Igual, izango da. Bueno, kontua da, gero bidali nula. Mezua, gaztelania jatorrean, eta orduan eskerrak eman zizkidaten, auta beste, eta esan zuten, bai, zehozer egingo zutela. Bueno. Ipuinarekin jarraiki, iritsi zen joan den aste azkena, edo aste artea, urtzi, partida, aste artean, ez da? Aste artean zen. Aste artean, Real Madrid, Manchester City. Real Madriden amaikakoan, Xabi Alonso. Bueno, Xabi Alonso edo Xabi Alonso. ¿Entzungo dugu? Bai. Intenta recibir, dejarse ver Xabi Alonso. Pepe le dice Xabi Alonso. Levanta la cabeza Xabi Alonso. Ahí juega Xabi Alonso. Xabi Alonso a Touré. Para Xabi. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Bueno, Xabi Alonso. Xabi Alonso. Edo antzeko zerbait, ez? Bai, bai, bai. Bueno, elburua lortuta, beraz. Bai, elburua lortuta, eta zein da saria? Nik uste dut, ona deituzun, bai? Aztakit. Bai, ona, oier zerratik lehiaketa badera deituzun batek, nik uste dut, ba, ideia politxa botazula. Badatu bai? Guentzutia dei hori? Bai. Bueno, eta nik ez zoriondeko dut Martin Kitxo, bere helburua lortu dut dulako. Ara Ixa, zehaztu izu? Pues male neire zorionak, eh? Vale. Esan, eta Martin Kitxo, bueno, horre... Bueno, behar un monumento. Uxe. Vale. Vale, ba. Gerarte. Eskerrik asko, aio, aio. Bueno, Martin, non haizu monumentua? Monumentua, monumentua. Dana... Baina bazan, ez? Baina baldak izu zeinek izorratu duen dana. Zeinek. Ipuin guztietan dago gaizto bat, eta hoa indik ez datera. Leopoldo eta... González Etxenik, eh? Ez. Berarek ine gona iz, peitare, por cierto. Oso ondo, eskuminak eman nire parteetak. Vale. Gaiztoa zein da pelikula honetan? Lehenu entzun dugu Sergio Sauka, Televisión Españoleko esatearia. Ze ondo esaten duen Xabi Alonso. Bai. Zuk ba aldakizu zein dan Manolo Sánchez? Bai. Manolo Sánchez da, pelikula hontan, ipuin hontan, gaiztoa. Zeratik, ez tala guenteatzen. Jarri jazume zeintzun beak. Van a contar con la ayuda de Xabi Alonso. Madrid va a contar con Xabi Alonso. Hau esten teatzen? Baina kate berdinekoa dia? Kate berekoa dia. Sergio Sauka da, Televisión Españolako esataria, eta hau da, iruzkin teknikoak edo botatzeko. Gautatxo bat, deitu jazue bi minutu barru, ze bain nijoa, kotxian etxea, eta mandaz libroza vale. Dakat, eta kotxe... Barkatu esatia baino, hau jabukauta dago, eta bi minutu barru, katxonder zango errepublikako albiste mankizunean egongo geha bete-betean da, handik puska batea da deituko izugu. Bueno, minarik deitzea bestela. Vale, ba. Venga, gertarte. Bueno, mirari zein behar duen Manolo Sánchez honekin? Ez dakit zein den. Hau da, Real Madrileko jokalari oia, nahizta uniformez zuri-zuri jantzita egon aizkolari galanta zan, esaten dutenez. Eta, deitu inberko diogu, zehuz egin beharko diogu, ez? Bueno, ez dakit. Bueno, urrengo bateak utziko dugu? Hortxe. Ai, Nere monumentua izorratu du, ze honek. Bueno, ba, urrengoako jungo geha, lekua pentsatzen, guain da ideia, jo, lekua eta dena. Oida. Bueno. Katxondreztanen ze pasada azte hontan? Ba, ez dakit, denetik pasako zen. Pentsatzen. Denetik pasada. Bai. Bueno, entzungo dugu, vale. Albiste mankizuna. Vale. Ea ba, sartu sintonia hori. Ordu bata eta 41 minutu dira, eta hau Katxondreztango Errepublikako albiste emankizuna da. Politika, grebaren balorazioa. Atzoko grebaren balorazioa egin dute Hego Euskal Herriko enpresari taldeek. Euren datuen arabera, grebaren egunean, 107 langilek egin dute greba. Hau da, langile bakar batek ere ez du egin greba, eta horrez gain, milaka langabetu lanera joan da, naiz eta lanik ez eduki. Ekonomia, zerga berria. Espainiako gobernuak zorrari aurre egiteko zerga berri bat sortuko du, eta arnasa hartzea kobratuko digute. Herritar bakoitzak arnas kontagailu bat eraman beharko du soinean, eta kontagailuak zehaztuko du hilero zenbat ordaindu beharko dugun. Mariano Rajoyk iragarri du zerga berria ez dela dekretu bidez gizarteratuko, baizik eta abesti baten bidez. Entzun mesedez. Impuestos. Ya verás tú eso. Impuestos. Porque solo hemos empezado a subir los impuestos. Ba, impuestos. Abestiak ikaragarrizko arrakasta izan du Moncloa Telebistan. Politika ta kirola, Juan Carlos Borboikoa arraunlari. Juan Carlos Borboikoak Espainiako erretetxearen webgune berrian gutuna idatzi du, eta horrek hautsak arrotu ditu Euskal Herrian. Izan ere, Juan Carlos Borboikoak denok norabide berean arraun egin behar dugula adierazi du. Jose Luis Kortak honako hau adierazi du gutuna irakurri berritan. Eta gaur esan dut, tarte bat esan dut ikusteko imaginaak ikustitut eta zora garri. Ella noni bakarri ikusten nola, ella malko agatatzi zaian. Ez dago goio eskazerik. Hartara, Jose Luis Kortak bere trainerura eramango du Juan Carlos Borboikoa. Oraindik ez dute argitu alare, traineru berria Euskal Herria esneak edo Espainia esneak babestuko duen. Cristiano Ronaldo nuar bera. Hasi da argitzen Cristiano Ronaldo Real Madrileko jokalari portugaldarra zergatik dagoen triste. Oihartzun irratiak jakin duenez, nuarbeko sokatira taldeak itzelezko eskaintza egin dio portugaldarrari sokatiran aritzeko. Baina Real Madrilek ez du nahi jokalariak klubetik alde egin dezan. Gai honen arira, Ronaldok adierazpen hauek egin dizkio Urtziño Dantzariño Oihartzun irratiko Portugalgo korrespontsalari. Historias que so existen cuando lembradas. Ese izan du goi. Venga. Historias que so existen cuando lembradas. Ego estamendu. En fin. Venga. Historias que so existen cuando lembradas. Pues que me tengo es den stuch. Ronaldok biztan denez argi utzi du noarbera juteak postu egiten duela. Kirola, salaketa Realaren aurka. Gipuzkoako butaneroen elkarteak salaketa jarri dio Realari intromisio profesionalarengatik. Butaneroen elkarteak adierazi du laranja kolorea betidanik izan dela eurena eta ez dela onargarria beste norbaitek kolore hori baimenik gabe erabiltzea. Realeko agintariek ez dute deus adierazi salaketari buruz, baina Realaren ereserki berria aurkeztu dute. Ere serkiak oraingoz ez du euskarazko bertsiorik. Zientzia albisteak, Mirari Martiarenak selektibitatea bukatu du. Mirari Martiarena Oihartzun irratiko esatari ezagunak selektibitatea amaitu du 4 hilabeteren buruan. Ez gara ari ordea selektibitateko ikasketei buruz jakina, baizik eta selektibitate hitzari buruz. Ona hemen Mirariren esfortzuaren pasarte bat. Selektibit. Ez da posible. Kasualidadia? A ver, selectivit. A ver, selectivit. Niler, zuko naiz. A ver, selectivit. Vale, saiatuko gea. Selectivitate. Probak. Mirari Martiarenak azkenik lau hilabeteren buruan selektibitatea ahoskatzea lortu du beraz. Oiartzun irratiak ez du argitu festarik antolatuko duen gertakizuna ospatzeko. Onaino, Katxonderztango Errepublikako albiste emankizuna. Jak. Tekete. Tiri. Jesus maieta, ose, hau, posible alda. Katxonderztan. Ba, hortxe albiste gila, selektibitatea. Selektibitatea. Gain dituta geho. Hori da, gain dituta. Hori da. Komentariorik, ez dakit urtzi bestaldean daukagun? Bai, oi da, bai? Bestaldean daukagun. Urtzino lantzarinoren galderak eta entzun dituzu, ez? Ez, ez. Oi hartzen irratiko Portugaleko korrespontxala, ez? Ah, bueno, bueno. Ni, ez? Oi, alako zerbait. Bueno, nola nahi ere hor, hemen, realzale asko dauzkagunez, igual aprobetsatuko dugu, galdetzeko ea zer iruditu zaien realak joan den igandean erabilizun uniforme berria, butaneroarena, alegia. Zer iruditu uniforme berria? Denboraldia aurkeztu zenako bazekiten hori ongo, zela guain neharrezikia. Gauza bat da uniforme ikustea, eta gero beste gauza da zurutuzta bibote horrekin uniforme horrekin ikustea. Ai, gure bikingua, gure bikingua. Ai, ama. Gaitu, gaitua zuru, Gaitua beria da, kulpa beha, guztu bigotia, Inork ez du behartu. Majua dela inorrek ez du ukatzen. Baina bigotia geizki gehiatzen zaiola, ez dar, Porrotxen jarraitzaile egin da. Bueno, argi dago, zalei negargura eragin diela, zeak. Bueno, vale. Uniformea, bai, nahikoa. Karri klinez batzuk edo, zerbait, hemen, susa, zegertatzen ega. Bueno. Zurutuzak gol bat sartu zuen, bigote horrekin, izan da, Katxonderztango semekutxun izendatzeko nominazioen arten, baina ez du atera izendapena. Danbor soinu bat badaukagu hor, bai. Eta ordun danbor soinua aprobetsatuko dugu aste honetako Katxonderztango seme kutxunak zein diren adirazteko. Ea ba, Katxonderztango aste honetako seme kutxunak izan dira. Joni eta Josef. Joni eta Josef. Baina zein dira Joni eta Josef? Urtzi, ez aldak zein dian Joni eta Josef? Josef bai, ez talin, baina Joni, Joni eta Josef, J.J. Zerak, inda. Alabamakoak dira? J.J. Ah, bale. Baina, ez, uste despistatu azabiltzala. Bai. Begira, Amaika Telebistan, Josef eta Joniren, bikote honentako kide bati, elkarrizketa egin zioten. Joniri, esango dugu, abeslariak direla, eta araban euskera zen sekulako arrakasta lortu zutela. Entzun dezakegu elkarrizketa puska hori Joni Nordan jakiteko? Josef izan dira laugarren gunean, eta orain aukera izan dugu bai stagean berarekin bat egiteko, zelan joan da kontzertua? It was pretty fine, oso ondo, oso gustora egon gara lehenengo aldiz ini araba oinez, eta izugarri polita izan da. Akatu, ara euskeraz da, Araba euskeraz. Oso ondo, pixka bat eguerdean jokara horrelako eguzkia bekin, pixka bat, it's kind of, we like so much the night and gau ez egitea kontzertu, baina ondo egon da, very fine. Egalia da holako festa batean jotzen duzuela? Alabaman askotan egiten dira horrelako jaiak, country, music, girls, and so on, baina Euskal Herria normalean gauean jokara beti. Eta lehenengo aldi. Nola dauka gorputzaldia musikari batek olako ordu batean, eguzkia, bero daukanean? Man, atzo Liner Skinnereko gure lagunekin egon ginen in the Skinner Rock Festival. Eta, ez daukagu gorputzaldi oso ona. Bat rock and roll, egin gara gure lana eta jendea oso ondo pasatu da. Eta orain, zein da plana? Orain, bazkaldu nahi du gorrelako txuletoia, eta postre sorbete, asko gustatzen zaigu sorbete, eta vino de Rioja. Oso ondo, ba, honekin. Thank you very much. Bueno, pekatu bat du, araba euskera zen. Vino de Rioja, eskatzia. Bai. Joni eta Josef, hogeita bat garren mendeko, edo hamarkada hontako, Pantxoa eta Pello. Gauzak asko aldatu dira Euskal Herrian. Sekulako arrakasta edia lortzen, YouTube-en eta holako zeatan. Eta ez dut lortu, zea, aurkitzia, baino, ba omente egai buruzko abesti bat. Eta saiatuko naiz lortzen ze oso ona omen da. Bueno, kontua da, Joniren izaera apur bat ezagutu dugu. Ezagutuko ditugu eurek abestu dituzten abesti batzun pasartiak? Bai. Iragarriko dut, bueno ez, entzun eta gero esango ez zerbait. Hortxe, bai. Hortxe, bai. Urtze, oh. Zeiru jo. Ba, denetako arrakazta izan motea. Bai. Martin, ez ezu jarri bestia. Alabaman zutani. Hau ez, batzuk, atera ditut, beste batzuk ez. Moli daukate, zutagarren abesti baten bertsioa. Gero, zuk esan dezun zea hori. Bueno, pixkanaka igual, Martin Kitxoren saioan jarriko dugu. Oida. Eta, iragarri nahi dut, saioaren bukaeran, ertzainak ziren abestia jarriko degula, vale. Denon gozamenerako. Hauek, zeatik ez dugu bultzatzen Oiartzun irratitik eta hain zuzen ere Martin Kitxoren saiotik Joni eta Josef Eurovisionera joatea? Ba. Venga, ba! Hasiko beha zeo zeiten. Venga, buelta batzuk! Vale, pentsatuko dugu. Bai, digarren erronka, Xabi Alonso Euskaldundu ez dagoen kampainari jarraipena nola eman, eta Joni eta Josef Eurovisionera nola eraman. Oida. Pasako gea lehenengo platerea? Benga ba! Bazen. Martin, lehenengo platera! Bueno, ba, lehenengo platereako zer dugu, Martin? Bai, hemen eguneroko aktualitateari oso lotuta bizigian ez, hitz egiten hasi beharko dugu hauteskundei buruz. Ezta? Bai, bai. Igual, urtzik zehote badauk hauteskundei buruz esatenko? Ni. Sekreturen bat edo lortu duzu? Ez. Ez? Politikari sexiaren sekreturik ez duzu lortu? Ez. Baina. Baina uste dut alderri politiko batekin harremanetan jarri ginela, ez Martin? Hori da. Laster, urriaren 21ean hain zuzen ere, hauteskundeak izango ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan. Ta, askok dakizuenez, ba, alderdi nagusi batzuk daude, ba, EAJ, EH Bildu, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra, Ezker Batua, Ezkerra Anitza, Bidia, eta ez da bakarra. Baina kontua zer da, hauteskunde kanpainaren zirimola hontan alderdi handia ikaso egiten diegula, eta ez diegula kasorik egiten alderdi, ez diegula kasorik egiten alderdi txikiei. Eta gaurkoan, tartea eskaini nahi diogu alderdi txiki bezain deigarri bati. Zein da? EHAF izen hau. Euskal Herriko Alderdi Fatxa. Kontua da, zerrendak ikusi nitula, eta atentzia mantzian, aitu nintzen interneten begira, eta ikusi nun, alderdien sustatzaileen izenen artean, bazegoela pertsona bat Oiartzun irratiarekin zerikusi izan duena. Patxi Martínez de Liceaga. Patxi Martínez de Liceaga, jauna. Gogoratzen mirari. Hoi ez da txakurlogiako... Hori da. Zea. Intxaurrondoko unibertsitateko txakurlogia doktorea. Eta hemen euki genuen, oain dela hilabete batzuk, txakurlogiari buruz berbatan. Oain telefonoaren beste aldean dago. Patxi Martínez de Liceaga, jauna. Egunon? Egunon, zure ere. Bueno, Euskal Herriko Alderdi Fatxa, alderdi berria da. Zergatik sortu zenuten? Bueno, Europako herrialde guztiek dituzte alderdi fasistak edo alderdi ultraeskuindarrak. Eta eruditzen zitzaigun Euskal Herria izan zela joera politiko hori gabe geratu. Duela hilabete batzuk, gurekin izan zinen txakurreraz hitz egiteko. Eta orain, politikan sartzeko urratsa eman dezu. Zer dela ta? Denon dakigu txakurriaren eta fasismoaren artean oso harreman estua dagoela. Beraz, iruditzen zait oso gauza natura dela txakurriaren aditu izatetik Euskal Herriko alderdi fatxan sartzeko erabaki hartzea. Gainera, txakurreraren aldeko aldarriz beteta dago zuen programa. Txakurrera indartzen ari den hizkuntza da. Euskal Herriak beti anik esan ditu hiztun asko, eta hala ere ez da ofiziala. Guk hori ze aldarrekatu nahi dugu, ofiziala izatea. Baina gero zuek, euskeraz mintzo zarete, eta webgunearen edukiak euskeraz dituzue. Hori pixka bat deigarria da, ez? Hain fatxak izan da. Hori normala da. Greziako alderdi fasistak greziaraz egiten du. Frantzako Fronte Nazionalak frantsesez egiten du. Ba, gu euskalunak gara eta euskaraz egiten dugu. Bai, bai, jakina. Baina hala ere, zuek oso espainolak zarete. Hombre, bai, bai. Gure webgunea ikusi besterik ez dago. www.eaf.es.es.es.es.es. Hori da oso espainola garelako. Beste alde batetik, zuen programan irakurri dudan gauza batek atentzioa eman dit. Programan diozue polo soberanistaren alde zaudetela. Bai, jakina, guk armen polo soberanistaren alde gaude. Ah, eta gero, don't legea ere kritikatzen duzue. Bai, gu don't participate legearen aldekoa gara. Don't participate? Hori zer da? Hori da, beste alderdi guztien zerrendak baliogabetzeko legea. Izan ere, lege horren arabera, beste alderdi politiko guztiak legez kanpokoak dira. Adibidez, EH Bildu batasuna delako, eta batasuna eta delako. EAJak etarekin negoziatu zuelako Lizarra Garazin. Eta PSOEk eta PPek ere etarekin hitz egin dutelako. Espainiako gobernuan zeudenean hain zuzen ere. Orduan, beste alderdi guztiak legez kanpo gelditu beharko lirateke, ezta? Hori da. Gai horretan, zuen diskurtsoak antza handia dauka UPyD Rosa Díezen alderdiaren diskurtsoarekin, ezta? Rosa Díez? UPyD? Horiek txakur saltxitxeroak dira. Txakurrearen benetako sustatzaileak gu gara. Ederki, ederki. Webgunean ikusi dugunez, alderdi popularrak salaketa jarri dizuete, euren ustez, Euskal Herriko benetako alderdi fatxa eurak direlako. Noski, konturatu dira maitza oso onak edukiko ditugula, eta gure kontrari dira. Ezakitez ere egin gure arrakasta oztopatzeko, nazkagarriak! Gainera, lehendakari izateko hautagaiaren izen abizenak ere ageri dira zuen webunean. Baina ez da oso pertsona ezaguna. Manuel Cáceres Artesero. Bai, jauna. Hau ez da oso pertsona ezaguna Euskal Herrian, ez da? Hobeto informatuta egon barko zenuke, jauna. Manuel Cáceres Artesero, Manolo del Bombo da. Espainiaren alde mundu osoan gehien egiten duen politikaria. Ah, Manolo el del Bombo. Baina Manolok ez daki euskeraz, ez da? Kaixo, kaixo. Iturgait, Maior Oreja, Patxilo, berdin da. Legebiltzarrera iristen bada, ez du hitzek egin beharko. Bomboago eta Espainiaren aldeko joak botako ditu. Berogeita bost urte dela matza hori egiten. Eusko Legebiltzarrean lan hori egitea ekarpen handi izango da gure alderdiarentzat eta Euskal Herriko politikagileentzat. Oraintxe naiz ikusten webgunean grabatuta daukazuela zuen alderdiak Orexan egindako mitin bat. Puska bat jarriko dugu. Ondo da. Ikaragarria, ze indarra, gure aldetik ez dago galdera gehiagorik. Beste zerbait esan nahi duzu? Aukera hori eskaintzen didazuenez, ba, bai, zerbait esan beharra daukat. Usten didazue edo hau ere zentsuratu egin behar duzute. Ez, hemen Oiartzun irratian irrati libreen alde gaude eta ez daukagu zentsurarik. Bueno, espero dugu, bestela gu gobernura iristerakoan hori aldatuko dugu. Beno, ordua, demokraziaren ordez, txakurkratzea etzan balitz. Gizarte honek lider bakarra izango luke. Bi hitzez osatutako eredu kutxuna. Macho alfa. Eta honekin amaitu dut. Bueno, eskerrik asko parte hartzeagatik eta ez dakit beste ezer esan nahi dezun? Dena esan da dago. Agurtzeko bakarrik eskerrik asko Oiartzun Irratiari. Izan ere, Oiartzun Irratiak ez dio jarraitu beste edabideak egin dituen boikotari. Eta hori biziki eskertzekoa da. Txakurrera esaten dugun moduan, guau, eta guau eta konbai. Ba, mila esker zuri, Patxi Martínez de Lizeaga jauna, guri kasu egiteatik. Eta saiatuko naiz hemen txakurreraz esalditxo bat esaten. Guau, guau, guau, guau, guau, guau takon bai. Guau takon bai. Bueno, hortxe EHAF. Bai? Bai. Bueno, harrigarri iruditzen zaidena da, beste edabideetan honen berri ez ematia. Ez dakit? Hore, ez dakit. En fin. Nik argo joan eko ez dakit etxuko nioken, eh? Bueno, nik uste ja nahiko zea esan dula. Gero gainera, ez webunian ikusi dut, bueno, programan eta bizkate sakontzen aditu naiz, eta jarri dute ETB-erako zein izango dan programazioa. Etengabe hartzai txakurren lehiak eta. Ez dute besterik. Bueno. Bueno. Nik ez duten ulertu da, macho alfa na. Macho alfa. Bai, hori webunian bilatu beharko dut, ondo, vale, ondo vale. Jakiteko zer dan ez dakit. Vale. Bueno, ez dakit, beira, webunean egiten naiz begira, eta bai. Webunean daukate Euskal, ego Euskal Herrirako ereserki proposamena. Ereserki proposamen berri bat, abestitxo bada. Uh-huh. Ez dakit nik hemen sakatuta mirari badaukago aitzia? Bai, bai, bai, konektatua da. Bai, ea ba, eman ningo diot. Hasiera batean letrak ez du zaila ematen. Bai, bai, baina hori, jakin inberko izateke txakurreraz zer esaten ari diren. Bueno. Bia, urtziri sartu zaio pixkat. Abestu, abestu lasai, urtzi. Badakigu EHAF-ren jarraitzailea zehala. Zure, bai. Baina ni jamani joan, ze geho pelikula ikustera joango naiz, ez dike. Oso ondo, oso ondo. Gutxi gaztau eta guetakon bai. Bai, haizu, urtzi, gauzatxo bat? Bai. Zure urte muga omen da datorren astelenean ez? Astelenean, bai. Bai, ba, Patxi Martinez Elizeagak oparitxo bat bidali digu zuretzat. Adios. Astelenean lehiaketan jartzeko esan dit. Ordu, bueno, ba, hortxe, eh? Vuelta batzuk eman, ea zer izan liteken asteburu hontan. Vale, oso ondo. Bueno, ondo okay. Pasau eta guetakon bai. Oida, aio. Eta ze esan nahi ote du, igual patxiri galdetu berko jogu, o... Ze, letrak, ez da? Bai, nik uste honek igual... Ez du itzulpenik bai, jartzen bai, web horrean eta... Ez dago, ez dago, ez dago, ez dago. Hauek txakurrera itxia daukate eta bueno. Dana dela, ba, ez dakit, hemen publikoa pixket harrituta bezala galditu da. Nahiko nuke jakin bai. Publikoak ze iritzi daukan EHAF-eri buruz? Bueno, ikasi dute, o... Ara, baten du, nik txakurrera ikasi nahiko nuke, zemen ez nahi zezertaz eterantzera nik. Izkuntza eskola ofizialian emate dute, o... Ba, ez dakit galdetu inbarko dugu, ez dakit. Nago, bueno. Bodafoneko telefonista bestela euskal zizteiten diotenean, ez nahi zezertaz enteratzen ari. Bueno, bai. Utziko dugu txakurraren ataltxo hau alde batea eta sartuko geha bigarren platerean? Bai, bai. Ja, garaiare badugu, bai, ez da? Ea, eman ba. Martin, bigarren platera! Bueno, bigarren platera, Martin. Bigarren platera. Fatxometroa dakau! Berriz! Konpondota! Ustez! Ustez! Bueno. Informatikari bat ibili da, eta kendu dio, Juan, aur, azkeneko saioan, sartu zitzaion bankiaren birusa. Fatxometrua patentatua dakanak, negozio derrengo. Zergatik? Ba, gira beriak beak bakarri konpondu behar bat ju. Bueno, nik pentsatuet alde batetik Espainia esneak babesten duenez saio hau, eta bezaldetikan EHAF-rekin nolabaiteko harremana badaukagunez, ba, eurek badaukatela ordaintzia, edo vale. Zergatik. Baina, bueno, seguru nao, gaur, ondo ibiliko dala, bueno. Eta ez dala berriz ere konpondu berri izango. Bera, sintonia bintzat, bai. Ustet ondo sartuko egula, ez? Bai. Bai? Ea ba. Martin Kitxoren fatxometroa. Bueno, fatxometroakin hasiko geha, edo sintonia oso zoikan entzungo dugu. Ez, horren ikusen daikoa dela, ez? Adakit urtziri asko gustatzen zaiola, baina, bueno, guk tamainan entzungo dugu. Azken boladan, ohitura bihurtu da, fatxometroko protagonista hemen zaudeten nok asmatu behar izatia. Abesti bat jarriko dizuet, eta ea asmatzen dezuen zein den, abesti euskeraz da gainera. Urrengo abesti ja, alegia. Bai? Orduan. Bota. Izango da ba, Beleko Janderea. Bai, zein izan liteke Beleko Janderea? Pentsatzen... Bele batek bai. Noizbait abia egin zion bihotzean, zoriontsua da beste guztiak triste dauden bakoitzean. Ez du maite koloretako mundua. Ba, ez dakit. Zer da, aste honetan... Nik esperantza ba neukan ba, asmatuko gote zenun. Nik beste kanta jarri nun lehengo astean esperantzara kondenatu, ha? Bai, horrekin ere bueltaka ibili gea, baina bueno, ja, ez nizun zapaldu nahi da, orduan hau jarri. Beleko Jandereari buruz hitz egingo dugu, Esperanza Agirreri buruz. Beida, galderatxo bat, ez asmatu zenbat urte ditun? Horrek, 60 bat bai, ez? Taka, 60, 52koa da. Oain dela, 30 urtetik dabil kargu publikoetan. Alegia ez errin gabe. Hoi da, 83 garren urtean ja zinegotzia zan Madrilen, baina esan beharra dago gainera. Ez zala politikara sartu Alderdi Popularretik. Baizik eta alderdi liberaletik, gero alderdi liberalak bat egintzun Aliantza Popularrekin, gero desegin egintzen eta bar, eta handik sartu zen. Izan da, lehenu esan bezala, zinegotzi Madrilen, Hezkuntza eta Zientzia Ministroa ere, Aznarren gobernuan, gero Espainiako Senatuko Presidentea, eta azken bola da, noen dela gutxi dimisio eman duen arte, Madrilgo Autonomia Erkidegoko Presidentea. Anekdota dezente dauzkaba, emakume honek. Bai. Gogoan dezu istripu bat eukizula? Bai, helikopteroarekin. Helikopteroarekin? Bai. Zeintzun, aldamenean? Rajoy jauna. Rajoy jauna. Bai. Eta onik atera ziren. Beleko Jandereak. Beleko Jandereak badakilako egan, jakina. Besteak ez dakio, baina. Eta gero, atentatu baten biktima ere izan zen, Pakistanen. Pakistanen zegoela, talde armatu bat sartu zen, bai. Sekulako sarraski egintzun, eta hau bere zapatila jantzita onik aztera zen baita. Egan intzun, Beleko Jandereak dalako, jakina. Bueno, kontua da, Esperanza Agirreren ibilbide politikoaren baitan, atentzioa deitu didala, beak esandako, beok egindako, sus esangoet, adirazpen batzuk. Adibidez, Hezkuntza eta Zientzia Ministro zelarik, honako bi esaldi esanguratsu hauek botazitun. Batetik, Santiago Segura, ez dakit norden hori, Hezkuntza eta Zientzia Ministro zelarik, etzekin Santiago Segura zeintzan. Eta, galdetu zioten, Saramagori buruz, Jose Saramagori buruz. Eta etzekin zeintzen. Ez, hau esan zuen. Saramago, bai, goi mailako pintorea. Saramago, ustezulako, pintorea zala, emakumezko, eta zan, Jose Saramago. Ai, baina, bere ezankintasunak ere beste toki batzutan izan du isla. Madrilgo Autonomia Erkidegoko presidente zelarik, murrizketak zergatik egin behar zituzten azaltzeko gutun bat bidali zien erkidegoko irakasleei. Gutun hori gero publiko egin zen, eta gutun xistrin batean, orrialde bateko gutun xistrin batean, 11 akats ortografiko harpatu zizkioten haizu. Eta hori, suposatzen zen hezkuntzako... Bai. Bueno, hori jazan Madrilko presidente zalarik, baina bueno, Hezkuntza eta Zientzia ministro izan ondoren. Izan balin bada, ba... Bai. 11 akats ortografiko, haizu. Gero beste hankasartze batzuk ere egin ditu, adibidez, Dulce Txakon idazlearen amari galdetu zion. Non dago Dulce? Kuban? Ba, kontua da, 3 urte lehenagotik Dulce hilda zegoela. Eta hoi esan... Eta galdetu zion, nun dago zure alaba, ze, Dulce, Kuban dao? Yeah. Eta 3 urte zan, hilda zegoela. Datu hoiek guztik sartuko ditugu fatxometroan, bai. Badakit harrita zurk litu zela, mirari? Bai, azken horrekin gaina, bai. Bereziki. Ara, Bueno, diru arazoak izan omen ditu. Horre? Izan ere, bai. Izan ere, duela urte batzuk, aipatuzun, hemen txedakat. Diru arazoak zitula hilabete bukaera nahizu. Ez zala hilabete bukaerara iristen. Eta gero, diruarekin lotuta beste adierazpen esanguratsu batzuk ere eman ditu. Adibidez, 2011an iaz, botere publikoek golfa bultzatu behar dute. Golfa, bai. Zer ba? Hori dalako, danok dakigunez, interes publikoa eta interes orokorra, danok jokatzen dugulako golfean, ez? Bai. Ez hezkuntza tolako gauzak. Eta 2003an esan zuen, ez dut uste onuragarria denik nire ondasunen berri ematea. Bada ez bada, oso pobre izango ganez, eta ez dakit, igual golf. Bueno, baina ez errez baldin mazakan, tarazuak baldin mazitxun, ba, obia ez. Bai, kontua da, bere ezjakintasuna alde batetik, bere diru arazoak bestetik, baina politikan buru belarri sartu da eta sekulako adirazpenak inditu. Adibidez, zuk baldak izun nola bizitian Espainiarra Katalunian? Espainiarra Katalunian. Ondo, gaizki, erdipurdi? Ez zia gaizki biziko noski. Ez? Ba, Esperanza Agirreren ustez, Alemanian naziek judutarrak bezala tratatzen dituzte Espainiarrak Katalunian. Hori esan du? Eta hori entzuteko badakagu edo... Ez daukagu entzutia hori... Pena. Bai, lastima, eske ez daki euskeraz eta txakurreraz hitz egiten duenean ez diogu bertan bezala ulertzen. Euskal Herriari buruz ere hitz egin du? Beida, hau esan du. Josu Uribe Etxeberriari buruz, beida, ontsi ez esan duen. Denek dute eskubidea etxean hiltzeko bolinagak izan ezik. Denek justo Josu Uribe Etxeberria, Jesus, espainolako, telebizu espainoleko amaten, Josu Uribe Etxeberriak izan ezik. Danek, beak izan ezik. Kasualidadia. Gero bida Franco hori buruz esan zuen, bida. Franco apur bat sozialista zen. Bai. Arrita zurgo lituz da, ez da? Bai, oso apur bat pixkat. Bai. Oso apurra izango zen. Eta begira, gero beste gauza bat. Bueno, jomugan izan ditu beti sozialistak, besteak beste. Eta behira ze esan zion garai bateko Espainiako presidenteari. Rodríguez Zapatero sindikalista atzerakoi eta piketeroa da. Bai, eta nok dakigunez. Ze uste dezu esan ziola Rubalcabari? Rubalcabai? Bai, prentxaurreko bat eman zuten, agerraldi publiko bat egin zuten, itzarmen bat sinatzeko, eta aldamenean Rubalcaba zeukan. Ikusita ze estilotako gauzak eta esaten dizkion Zapatero hori, katalanei buruz, ze uste zu esan ziola? Zer gauza. Bai, hor dakagu grabazio txiki bat. Entzun ingo dugu, bota. Mirari hor zaude. Bai, zorionak kantatzen zizkion. Bai. Eta 57 utzi zitula. Bai, oida. Sekulakoak eta bi esaten ditu Zapateroari buruz, Rubalcabari buruz, baina gero aldamenean daukanean zer egin dio zorionak zuri abestu haizu. Ja. Datu horiek sartuko ditugu mesedez Fatxometroan? Azken emaitza. Ez, datuak sartuko ditugu. A ber, hemen, botoia, ja, hemen. Eta nola hartu dute hau, dimisio eman izanak, Espainiako kazetari erreferentzial batzuk? Beira Pedro J. Ramirezek esan duen. Esperanza, erreferentzia ideologiko eta morala da. Sánchez Raok esan du, Espainiako buru politiko onena, koherentena eta ausartena dela. Ja. Salvador Sostres, honek erustete merezidu la fatxometroa, esan du, esperantza, itzuli egingo dala, esperantza, Agirre, pentsatzea izango dala, eta herriolde honek behar duen iraultzaren buru jarriko da. Igual, Madrilen izan dien istilutan, bea izan da sustatzailean. Bai, ni kutsu iraultzaile xamarra hartu diot, bai, Leko Jantreari. Pio Moa, bueno, honek bai merezidu la fatxometroa. Pio Moa da grapoko kide oi bat, oain, Frankoren aldeko historia ematen duna. Nola gelitu zea? Honek fatxometroaren bezio. Oida, doble... Bai, pertsonalitate bikoitza dauka. Oida. Bai, dana, korputz berean. Honek esan du, Pepeko beste asko baino gizonagoa dala. Esperantza Agirre. Eta Jimenez Los Santosek esan du, oso ohituta dagola Esperantza Agirreri botoa ematen. Ta ez dakila nola moldatuko dan, bozka beste bati emateko. Nik uste gauza erresa dela, ez da, sobre batean, paper bat sartzea, eta gero hori kutxa baten sartzea. Bueno. Beira, bak ez egingo dugun? Zer. Nahiko kargatu dugu ja, fatxometroa, eta azken emaitzaren bila jungo geha. Ongietorri. Españoleta gusta dizun. Eskerrik asko etorzeagatik. Euskera eda posible. La zaburria irai. Euskera eda posible. La zaburria irai. Euskera eda posible. Ez onartzen, ez? Ez troiano bat sartu zaio, bankiako bilusa berriz, eta da nahi zaratu. Ez que ez dakipa. Baina... Ez zindu astero, bueno, ama astero hola ibili, ja. Martin. Beira, ez dakit, ez dakit. Itzalizazu mesedez da hori, ez da, aitzen nahi naiz eta oraindik, ja, zutzen nahi naiz, ja. Bueno, itzalizu. Ze martxa da, hau? Ez dakit, baina, claro. Ez teu behin ere lortu funtzionatzia. Ez balin balitz fatxometroa ondatzen zaigula, astero ingo genuke saioa, eta ja. Eta ondorioz, gure produktibitatean eragina da. Ai, benetan, benetan, eh? Amoratzen nao. Bueno. Nahi bali maizu beste datu bat, bota ezaket, Ignacio González izango da Esperantza Agirren ordezkoa. Bai. Probatxo bat egin dut, bera. Sartu dut, Ignacio González eta ustelkeria, sartu dut hiru hitz horiek Googleen, Ignacio González eta ustelkeria, eta atera zaizkit 40.000 sarrera baino gehiago. Ai, deituko diogu belekoi jauna hemendik aurrera? Bai. Bai, igual ondo merezita eukiko duzu. Bai, belekoi kumea, bai, bat jo aukerak. Ez dakit, ni publikoa erdi lo bezala dago, zer dio, honi buruz? Ba, normala, normala. Baina, hauei edo guri? Ni pentsatzet hauei izango. Ah, bai, ez dakit. Bueno, bida, badezpaz, bak izango egun, azteleratu ingo dugu pixkat, postrean sartuko ga, eta bukatuzat emango egun saioa, bale? Venga, goazen postrera. Martín, postria. Bueno, Martín, zer dezu horrezko artean? Bai, kontua, claro, Jiménez Los Santosek zalantzan jarri nau. Zein berda bozkatzeko? Bueno, bi aukera ituzu, korreoz indetxege, postaz. Hautezkunde egunean ez bali makazu aukera ikan, okampuan zaudelako edo, ba, posta bidez. Postaz, vale. Bakizu zindan kontua, bai. Etxera iritsi zaidala, postaz bozkatzeko informazio horri bat. Hemen jartzeun, baina, klar, ez tondo gulertzen, zetan gaztelaniaz dago. PP jartzeu, Partio Popular. Telefono bat ageri da hemen. Tatana, erderaz dago. Deituko dugu? Deituko dugu? Bai. Venga, markatu hortik. Partido Popular, digame. Keixo? Si, sí, buenos días. Badakizu euskeraz? Bueno, buskabat, baina mejor erderaz. Bueno, baina nik euskeraz egiten badet zuk ulertuko didazu, ezta? A ver, si. Sí. Vale. Dime. Mira, iritsi da etxera. Sí. Propaganda Partido Popularrarena correos sí. Bozkatzeko. Sí, sí, sí, sí. Eta hau erderaz dako bakarrik. Ez dago euskeraz. Ah, no? Ah, pues mira, lo hicimos en euskera, o sea, que estaba previsto hacerlo en euskera también. Ah, pues yo les voy a decir. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí, sí, lo teníamos previsto hacerlo en euskera también. Ah, vale. Vaya, pues bueno, nik Donostiatik deitze dizut. Ez dakit, igual beste herri batean egin duzu euskeraz eta Donostian erderaz edo ez dakit. En general para todos, o sea, da igual. Ah, berdin berdina denentzat. Berdin berdina, da igual Donostiak eta cualquier otro pueblo, sí, sí. Bueno, vale, bueno, pues ya les voy a decir. Sin más hori bakarrik da, eh? Vale, pues ya les venga, voy a decir. Eskarrik asko, eh? Nada, sí. Venga, venga, agur. Vale, agur, agur. Bueno, sin más, va. Bai, hori. Bai, kanpainaren leloa da, somos más del 51%, eta gainera webgunean haitu naiz begira, eta hori ere, gaztelan ez bakarrik dago, baina, bueno, seguro nago, bere ala konponduko dutela. Bueno, otuzte horrek... Otuzko dutako guaindikan hilabete atzen da, kampaina denbora bado. Pare bat egunen buruan, gehienez, konponduko dute hori. Bueno. Haizu, publikoak ze iritzi daka, ez? PP-ren zea honi buruz. Galdetuko jau. Ea, zer? Hau, beriak egin. Hau, guazen erreala, guazen erreala. Bati handerbila dela eta... Guazen butaneroak, guazen aurrera. Butanoa, banatzera. Etxian ez dute butaneroz jokatzen, ez? Txuri urdinez. Txuri urdinez izan guan oski? Euki zuten, guain dela, ez dakit noiz, hola, orilla bezala. Ordu nu maten zun, Kalipo Lima Limon. Bai, bai, bai. Kalipo Lima Limon. Bai, bai. Se, karpen intelektual interesgarria indiozu. Martin Gitxoren txokoari, bai. Ai, bueno. Bueno, ba, aurrez aurre egon geata, ba, nahi kondo jun da, ez? Oida, ez da hain desastre jun. Hain desastre jun, ez? Gauztak berdan bezala sartu dira, eta bar, eta beste. Sartu, zure bai, hasi sartu eta ez sartu kontu horrekin. Bai, bai, bai, sartu eta atera, eta sartu eta atera, eta ben. Bai, egun baten horri buruz izan gogu Martin Gitxoren txokoan. Seguru nago, baietz. Gauzatxo bat faltaz daigu? Esan. Dukatzeko? Bueno, bi, esaldia, Jota. Betikoa, eta gero, jota jo, ez da? Bai, bai? Josep eta nola dia... Johnny and Josep. Abamatik etorri berri. Bueno, ona idea, ona idea. Onak, onak, onak. Oso ondo merezita daukate, katxondreztango seme kutxunen saria. Esango nuke urrengoan ere beraie emango diegula saria. Hain onak dianez. Bueno, ba, eskarek asko, mirari. Badakit aparteko urduritasuna sentitu dezula gaur kristalaz bestalde oteatikan. Nere gandik hain urrute oteatikan, alegia. Ba, botat, eta nire esaldia esan ondoren, ertzainak ziren abestia entzungo dugu, Joni eta Josefena. Oihartzun irratirako, Martin Kitxo, ondo pasau, gutxi gaztau, eta huetakon bai. Agur! Zainak ziren Karnetik gabe geratu naiz Karnetik gabe geratu naiz Karnetik gabe geratu naiz Zainak ziren Ertzainak ziren